Ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. 16 właśnie minęła, zatem przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 7 dzień lutego, jest piątek. Czas na serwis. Artur Wertowski. Nie żyje górnik poszkodowany podczas wstrząsu w kopalni Rudna. Czterech innych jest rannych, w tym jeden poważnie. Zarząd nie zaproponował niczego nowego. Tak związkowcy mówią o negocjacjach w Polskiej Grupie Górniczej. Wirus afrykańskiego pomoru świń przestał się rozprzestrzeniać. Wciąż jednak służby znajdują padłe dziki. Nie żyje górnik poszkodowany podczas wstrząsu w polkowickiej kopalni Rudna na Dolnym Śląsku. Ratownicy dotarli do ostatniego poszukiwanego górnika. Niestety nasz kolega już nie żył. Pracował od 2007 roku w zakładach górniczych Rudna. Osierocił dwoje dzieci, był mieszkańcem Lubina. Mówiła Anna Osadczuk, rzecznik KGHM. Ratownicy odnaleźli czterech innych górników. Są ranni, jeden poważnie. Akcję prowadzono przeszło 1000 metrów pod ziemią, w bardzo trudnych warunkach. Fiaskiem zakończyły się dzisiejsze negocjacje w Polskiej Grupie Górniczej. Nie udało się osiągnąć porozumienia co do wysokości podwyżek. Bogusław Hutek, przewodniczący Górniczej Solidarności, twierdzi, że zarząd niczego nie zaproponował. Nasze stanowiska są rozbieżne. Zarząd wycofał się nawet z tej propozycji, którą złożył na ostatnim spotkaniu mediacyjnym, gdzie mówił, że w planie PTE ma 100 milionów na podwyżki wynagrodzeń. Z tego się wycofał, zaproponował dzisiaj dla nas dziwne rozwiązania, które nie są do zaakceptowania. Więc strona społeczna uznała, że nie ma możliwości uzyskania jakiegokolwiek kompromisu. Z kolei Tomasz Rogala, prezes zarządu Polskiej Grupy Górniczej, podkreślił, że sytuacja spółki jest trudna i nie można jej dodatkowo obciążać. To nie chodzi o fiasko, tylko zachowanie firmy jako całości. Widzimy, że sytuacja na rynku węgla energetycznego jest trudna. Widzimy ceny ARA, widzimy zmiany, które następują w otoczeniu, choćby przez regulacje Unii Europejskiej i nastawienie Unii Europejskiej do węgla. I to, co dzisiaj jest zadaniem głównym Polskiej Grupy Górniczej, to, żeby w roku 2020 spółka nie przyniosła strat. Na razie związki zawodowe zapowiedziały przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego. Ma do niego dojść 17 lutego. Później w planach jest manifestacja w Warszawie. Wczoraj stronom udało się osiągnąć kompromis w sprawie wypłaty czternastki za zeszły rok. Na lubelskim ratuszu opuszczono flagę miasta do połowy masztu. To znak żałoby po śmierci muzyka Romualda Lipki. Podczas uroczystości trębacz zagrał melodię Cisza, a później Jolka, Jolka, pamiętasz. Romuald Lipko urodził się w 1950 roku w Lublinie. Zmarł minionej nocy. Był kompozytorem lub współkompozytorem największych przebojów Budki Suflera, w tym piosenki Cień Wielkiej Góry, która w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia zajęła 3. miejsce. Więcej o twórczości muzyka powiemy w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Zatrzymał się wirus afrykańskiego pomoru świń. Służby odnotowują nowe przypadki zachorowań, ale choroba nie przenosi się na inne tereny. Tak twierdzą władze Głównego Inspektora Weterynarii. Z ich danych wynika, że w styczniu ASF stwierdzono u ponad 200 padłych dzików, ale ani razu wirusa nie wykryto w hodowli trzody chlewnej. Między innymi w Wielkopolsce tereny, gdzie występuje ASF, zostały ogrodzone. Jest to również nasz interes. Podczas spotkania pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z panią minister rolnictwa Niemiec ustalaliśmy warunki współpracy i możliwości, jak możemy odgrodzić tą przestrzeń zakażoną od tej jeszcze wolnej. Więc to jest przedmiotem ustaleń technicznych, uzgodnień międzyrządowych. Ja myślę, że niebawem o tym państwa poinformujemy, bo to już w niedługim czasie nastąpi. Mówił zastępca głównego lekarza weterynarii Mirosław Welca. Mówił o barierze dla dzików, która może pojawić się także na granicy z Niemcami. Afrykański pomór świń to choroba dziesiątkująca stada dzików i śmiertelne zagrożenie dla trzody chlewnej. Nie jest jednak zagrożeniem dla człowieka. Słynny bazar Różyckiego na warszawskiej Pradze do końca roku zostanie odnowiony. Na miejscu wyburzonych baraków powstaną nowe pawilony handlowe, a także m.in. zielony skwerek i plac zabaw. O planowanych zmianach informował stołeczny ratusz. Prace zostaną podzielone na 2 etapy, żeby na miejscu cały czas można było prowadzić handel. Remont ma się zakończyć w grudniu. Całość będzie kosztować prawie 6 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże, tam możliwy słaby śnieg. Na południowym zachodzie kraju, gdzie nigdzie marznąca mgła, ograniczająca widzialność, temperatura w nocy minimalna. Minus 9 na Podkarpaciu, minus 3 w centrum, plus 3 miejscami nad morzem, chłodniej w Kotlinach Karpackich. Tam od minus 16 do minus 9, a wiatr słaby nad morzem na Pomorzu, okresami umiarkowany, z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk do 19 przy tym telefonie. Co dziś przed nami w popołudniowym programie? Odszedł od nas Romuald Lipko, kompozytor, multiinstrumentalista, lider Budki Suflera, której utwory bardzo często gościły goszczą na antenie trójki. Ja już dzisiaj rozmawiam z ludźmi właściwie niewiele o muzyce. Rozmawiam po prostu o fenomenie życia, trwania, oczekiwań, tego co było. Co jeszcze? Zapraszamy do trójki. Dziś poznamy wyniki drugiego badania próbek pobranych od 30 osób, które przebywają we wrocławskim szpitalu wojskowym. Te osoby wróciły z Wuhan. Najtrudniejszy wynik dla analityka to jest wydanie pewnego wyniku ujemnego. Stąd jest kolejne monitorowanie pacjenta po kolejnym cyklu 48 godzin, kiedy gdyby był utajony wirus, on się zreplikuje na tyle, że w następnym cyklu badania możemy go wykryć. Przed nami wielkie wydarzenie świata filmowego, przed nami noc Oscarów. Jak idą te wszystkie gwiazdy na ceremonię, to nie rozmawiają w zasadzie już dzisiaj o rolach, które zagrały. Wszyscy im zadają pytanie, a co masz na sobie? Większość telewizji transmituje czerwony dywan, zanim się ceremonia odbędzie, a już nikogo tak naprawdę nie interesuje, kto za jaki film otrzymał statuetkę. Co jeszcze w programie? Ponoć, proszę Państwa, dentofobię, czyli strach przed stomatologiem, można opanować, patrząc na swój uśmiech wydrukowany w 3D. Mamy różne software'y komputerowe, żeby na przykład projektować uśmiech pacjenta i to motywuje pacjenta do dalszego leczenia lub do rozpoczęcia leczenia. Po 17.20 co w mowie piszczy? Katarzyna Kłosińska. Wcześniej po 16.30 kolega Wałkuski z Los Angeles. Kolega Wałkuski odbiera Oscara za całokształt twórczości. 8 minut po godzinie 16. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel, zapłacisz 1295 zł i otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej. A kupując grafitową lodówkę Samsung No Frost za 2595 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Pogoda nie sprzyja? Rozgrzeje Cię wyprzedaż Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe. SUV Hyundai teraz z korzyścią aż do 28 tysięcy złotych. Cieplej, prawda? Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

Śmierć 34-letniego okulisty poruszyła i zjednoczyła Chińczyków. O jego śmierci, a także o ukaraniu go na początku stycznia przez wuhańską policję informują nawet chińskie media rządowe. W chińskich mediach społecznościowych pojawiają się pełne oburzenia wpisy internautów, którzy chcą ukarania winnych, ukrywania informacji o epidemii. Dyskusje na temat śmierci Li są cenzurowane. Na początku stycznia dr Li Wenliang na chińskim komunikatorze WeChat, w grupie której członkami byli lekarze, opublikował informację o tym, że wyniki badań 7 pacjentów hospitalizowanych w Wuhan mogą sugerować zarażenie koronawirusem. 3 stycznia policja w Wuhan w związku z tym wpisem oskarżyła go o poważne zakłócenie porządku publicznego. Lekarz w trakcie epidemii zajmował się pacjentami w wuhańskich szpitalach. Zaraził się koronawirusem 1 lutego. W Wuhan, epicentrum zakażeń, powstały nowe szpitale i tymczasowe centra kwarantanny. Do prowincji Hubei wysłano tysiące dodatkowych lekarzy i pielęgniarek, ale to nie wystarcza. Z Wuhan napływają informacje, że nie wszyscy zarażeni mogą liczyć na natychmiastową pomoc. W mieście, gdzie obecnie przebywa około 9 milionów osób, prowadzone są codzienne pomiary temperatury u mieszkańców. Chińskie władze robią bardzo dużo, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu. Ograniczone są podróże poza Hubei. Część miast obejmuje swoich mieszkańców przymusową, domową kwarantanną. Sytuacja jest jednak daleka od stabilizacji. A o sytuacji w Chinach Tomasz Sajewicz. Tymczasem wczoraj, proszę Państwa, pobrano po raz drugi próbki od 30 osób, które ewakuowano z Wuhana, które przebywają we wrocławskim szpitalu wojskowym. Przechodzą kwarantannę. Dotychczasowe badania wykazały, że żadna z nich nie jest zakażona koronawirusem. Jednak dla pewności badania powtórzono. Dlaczego jest to tak ważne? O tym profesor Rafał Gierczyński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Wynik ujemny w diagnostyce każdej to jest tak naprawdę niewykrycie czynnika etiologicznego, czyli niewykrycie wirusa. Zawartość wirusa w płynach ustrojowych pacjenta w różnych płynach ustrojowych bywa różna i każda metoda analityczna, każda ma swój pewien poziom odcięcia, poniżej której nie wykrywa wirusa. Dlatego najtrudniejszy wynik dla analityka to jest wydanie pewnego wyniku ujemnego. Tutaj trzeba ostrożnie. Tak, stąd jest kolejne monitorowanie pacjenta po kolejnym cyklu 48 godzin, kiedy gdyby był utajony wirus, on się zreplikuje na tyle, że w następnym cyklu badania możemy go wykryć. Zresztą, jeżeli Państwo pamiętacie epidemię eboli i ryzyko, które wtedy było, pierwsze 3 dni od wystąpienia objawów dają wynik ujemny. Dopiero po 3 dniu i 4 pojawiała się możliwość wykrycia tego wirusa. To jest normalne i tutaj ze względu na ostrożność szczególną musimy potwierdzić w kolejnym badaniu osoby, które wiemy, że były w strefie rzeczywiście tam, gdzie wirus się szerzy. Pierwsze zakażenia były na targu. To może być nietoperz, wąż, ale tam od lat w Wuhan były badania nad wirusami i niektórzy się zastanawiają, czy to nie jest jeden, który się wymknął z tego laboratorium, bo to laboratorium jest od lat tam. W każdej takiej sytuacji, kiedy pojawia się nowy drobnoustrój chorobotwórczy. Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk. Natychmiast poszukuje się i bada się, podobnie jak w dochodzeniu kryminalistycznym, różnych potencjalnych źródeł, znalezienie źródła tego pierwszego pacjenta, u którego mogło dojść do transmisji ze zwierząt na człowieka, jest niezwykle ważne po to, żeby odtworzyć cały ten proces. Jest to bardzo istotne, aby jak najszybciej świat zidentyfikował źródło tego zakażenia. Natomiast z perspektywy naszego bezpieczeństwa tutaj w Polsce to nie ma specjalnego znaczenia, dlatego że dysponujemy już zweryfikowanymi na całym świecie metodami diagnostyki koronawirusa. Kluczem jest to, aby nie doprowadzać do szerzenia się tego zakażenia. Genom tego wirusa jest zbadany. Dr Paweł Grzesiowski z Instytutu Profilaktyki Zakażeń. I jest ponad wszelką wątpliwość wirus naturalnego pochodzenia. Czyli to już wiemy. Przecież 15 szczepów zostało sekwencjonowanych i to poza Chinami, więc są potwierdzenia z wielu źródeł, że ten mutant jest po prostu ewolucyjnie dokładnie sprzężony z poprzednim SARS-em, z MERS-em i z innymi wirusami nietoperzowymi. Więc absolutnie nie można zrobić laboratoryjnego wirusa, tak, nie zostawiając śladów w jego DNA. Czy to już może wiadomo, bo wirus został wyizolowany, że on może zakażać jeszcze przed wystąpieniem objawów. I tutaj jest duża groźba, prawda? Niestety mamy przypadki klastra z Niemiec, gdzie dochodziło do zakażenia przez osobę, u której nie było wyraźnych objawów. Takich, które budziłyby podejrzenia, że ta osoba w ogóle jest chora. Mówimy o tym wirusie z Wuhan, czyli można mieć takie obawy. Tak, mamy takie obawy i tu przyjmujemy, że jest właśnie zakażenie w okresie bezobjawowym. Wyniki ostatnich próbek pobranych od pacjentów we wrocławskim szpitalu poznamy jeszcze dziś wieczorem, o czym informuje Ewa Dudzińska. 19 minut po 16. To Paul Weller. Golden lines in golden square, salutations fill the air, oh gravity, it follows me wherever I go. Find the child inside of me, his rusted key will set him free, oh gravity. It follows me wherever I go, singing high, singing low, send an arrow to your heart, kiss your lips with a thought. Pinch your pocket, learn to tie. I don't care if you stay mine. My gravity, stay close to me. Program trzeci Polskiego Radia, prawie 22 minuty po godzinie 16. Romuald Lipko, kompozytor, instrumentalista, współzałożyciel, członek zespołu Budka Suflera, nie żyje. Dziś w nocy odszedł po długiej chorobie. Wspomnienia zebrał Kuba Witkowski. Był mistrzem w swoim fachu. Miał ucho i spryt do komponowania dobrych melodii. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu. Romuald Lipko był nie tylko twórcą, ale i mentorem dla wielu pokoleń, zarówno muzyków, jak i dziennikarzy, czy też po prostu zwykłych ludzi, zwłaszcza mieszkańców Lublina, w którym Budka Suflera wciąż ma swój dom. To nasza kapela z Lublina. Szkoda. Miałem okazję go widzieć na Czechowie. Skromny, cichy taki w okularach. To był wspaniały kompozytor przede wszystkim. Był dla mnie zawsze fantastycznym muzykiem, super twórcą i jego piosenki będą zawsze wieczne. W słynnym przeboju autorstwa Lipki Jolka, Jolka, pamiętasz, zaśpiewał Felicjan Andrzejczak. Współpracę wspomina ze wzruszeniem. Żałuje tego, co się stało, bo miał z Lipką nagrać nową płytę. No, myślę, że zrealizujemy plan, jaki sobie założył Romuald. I to będzie chyba jakiś taki wielki, fajny hołd z mojej strony i ze strony kolegów. Basista Budki, Mieczysław Jurecki, jest w zespole od 1981 roku. Romek był dla mnie jak rodzina, mówi gitarzysta. Romek Lipko był świadkiem na moim ślubie. Ten zespół to nie było tylko granie koncertów. Oczywiście nam będzie go bardzo brakowało, natomiast w momencie, kiedy on przyszedł do nas i powiedział, jak dorosły człowiek, słuchajcie chłopaki, mam raka, ale to na razie niczego nie zmienia. Poza tym chciałbym, żebyście jeżeli ja odejdę, to żebyście grali dalej, bo to będzie wszystko, co po mnie pozostanie, ta muzyka. Był aktywny niemal do samego końca. Piotr Metz, szef muzyczny Radiowej Trójki, współpracował z Budką przy ostatniej, jesiennej i pożegnalnej trasie koncertowej. Jak Wspomina Lipko, już wtedy bardzo chory, miał się na scenie pojawiać na 2, góra 3 utwory. Grał jednak całe, grubo ponad 2-godzinne koncerty. Baliśmy się o niego, przyznaje Piotr Metz. Tymczasem okazało się, że on miał najlepszą z możliwych terapii właśnie na scenie. I było to przepiękne, symboliczne i dosłowne równocześnie pożegnanie z publicznością. Dużo z nią rozmawiał na tych koncertach. Koncerty miały niezwykłą atmosferę. Oczywiście nie wiedzieliśmy, czy to jest pożegnanie, ale gdzieś taka nostalgia w powietrzu się unosiła. A jakim był człowiekiem? Prywatnie czuły mąż, ojciec i dziadek, a zawodowo wymagający profesjonalista. Nie tylko w kwestiach muzycznych, ale i organizacyjnych. Często iskry leciały. Był człowiekiem o trudnym, choć nie powiedziałbym, że konfliktowym charakterze. Ale jak wspomina perkusista Budki, Tomasz Zaliszewski, upór lidera miał swoje granice. Absolutnie dawał się przekonać, jeżeli ktoś miał pomysł, potrafił się nim zachwycić i mówić, dobra, to zróbmy tak, tak jest świetnie. Muzyczna konsekwencja po prostu przynosiła nadzwyczajne efekty. Sam Romuald Lipko w jednej z trójkowych audycji przyznał. Na naszych płytach była twórczość. To nie była zbieranina 12 czy 13 piosenek, tylko to była twórczość. Jak nawet przychodzili do nas ludzie, przyjaciele, późniejsi koledzy, instrumentaliści, to kiedy się brali za granie z nami, to rozumieli, że są w teatrze, który ma swoją nazwę i kolor. Tu nic się nie da wetnąć z zewnątrz. To jest teatr Budki Suflera. A teraz ten teatr stracił pierwszoplanowego aktora, scenarzystę i reżysera w jednej osobie. Czasem, tylko czasem.

21 minut do 17. Przeniesiemy się teraz, proszę państwa, do Los Angeles. Tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Czy co? Ja kiedyś pana o 6 rano obudziłem? Aha, no nie pamiętam. A ja pana obudziłem? Może pan się przyzna, co pan dzisiaj zrobił. No, jak zwykle przed programem zadzwoniłem do pana, żeby uprzedzić, że ma pan występ przed mikrofonami Polskiego Radia. No to jest jasne. I nie wziął pan pod uwagę, ale... że jestem w Los Angeles i że jest 6 rano u mnie. Ale jak proszę sobie przypomnieć i proszę być uczciwym, bo jak do pana zadzwoniłem, to pan już nie spał. Ja do pana też kiedyś zadzwonię o 6 rano. A co pan robi w mieście? Także proponuję, żeby od dzisiaj pan się w ogóle nie kładł spać. Co pan robi w mieście aniołów, chciałem zapytać, chociaż w zasadzie pytanie głupawe, bo pan jednak ma w sobie coś anielskiego. Podobno odbiera pan Oscara za... czarnym aniołem. Podobno odbiera pan Oscara za całokształt twórczości. No, Charlie Chaplin, Kirk Douglas, teraz pan, jest was kilku. Wystąpi pan w smokingu? A może o strojach nie rozmawiajmy, ale będę na czarno. O, tyle mogę panu powiedzieć. Ja nie odróżniam fraku od smokinga, proszę pana. To po pierwsze. Po drugie, na smoking to jest impreza za niskiej rangi. Właśnie tu się chyba we frakach chodzi, o ile nie pomyliłem, bo frak to jest ten bardziej formalny strój, prawda? No tak, taka jaskółka. W każdym razie będą tacy, którzy będą w smokingach, jest polska ekipa, nawet jedną suknię widziałem jednej z polskich aktorek, którą wnoszono do hotelu, gdzie wczoraj się spotkaliśmy z ekipą Bożego Ciała. Może o mnie nie rozmawiajmy, natomiast porozmawiajmy o sztuce filmowej. No właśnie, bo o szansach Polski. Naszym kandydatem jest Boże Ciało Jana Komasy. Startuje ten film w kategorii, jeśli dobrze pamiętam, film międzynarodowy, prawda? Tak, do tej pory to był film zagraniczny, albo wcześniej był film zagraniczny, a później to był film nieanglojęzyczny. W tej chwili ta kategoria przed tymi Oscarami, 92, została zmieniona na film międzynarodowy. Ja wczoraj rozmawiałem z wiceprzewodniczącym Rady Gubernatorów Amerykańskiej Akademii Filmowej, amerykańskim scenarzystą Larrym Karaszewskim, polskiego pochodzenia zresztą, który jest na czele tego komitetu, który zajmuje się filmami zagranicznymi. No i on tłumaczył, że świat się zmienia, że film się zmienia, że w tej chwili tak naprawdę te podziały językowe są mniej znaczące, choć jak się składa, że wszystkie filmy są rzeczywiście nieanglojęzyczne w tej kategorii, ale Amerykańska Akademia Filmowa chciała podkreślić właśnie międzynarodowy charakter, że nie są to obce filmy, tylko są to filmy robione przez różne kraje z różnych części tego samego świata. 1917. Ten film Sama Mendeza ma chyba najwięcej nominacji. Najwięcej nominacji i jeden z najbardziej cenionych przeze mnie, bo też mam przyjemność znać go osobiście, ekspertów od Ale od reżysera czy film pan zna osobiście? Nie, znam krytyka The Hollywood Reporter, Scotta Feinberga. To jest jeden z najlepszych ekspertów, jeśli chodzi o przewidywania Oscarowe w Stanach Zjednoczonych. I jako zawsze spotykam, kiedy polski film jest nominowany. Wczoraj, kiedy poszedłem do niego na krótki wywiad, powiedział, o, zawsze się spotykamy, kiedy Polska zostaje nominowana, ostatnio bardzo często. On przewiduje, że 1917 wygra tegorocznego Oscara, choć uważa, że powinien wygrać film Quentina Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, czyli Pewnego razu w Hollywood. Mhm. Ja też jestem za tym filmem, uważam, że jest najlepszy ze wszystkich. Powiem panu, że żadnego z tych filmów, które są nominowane do Oscara, nie miałem ochoty obejrzeć drugi raz, a ten miałem i w samolocie tutaj lecąc do Los Angeles oglądałem. Ale według Feinberga i według wielu innych ekspertów 1917 wygra tegoroczną, tą główną kategorię, w której co ciekawe jest film południowo-koreański Parasite, który rywalizuje z Bożym Ciałem, z polskim filmem w kategorii film międzynarodowy. Niektórzy przewidują, że Parasite może wygrać w tej kategorii, choć Feinberg uważa, że nie, że on wygra kategorię film międzynarodowy, czyli że my Oscara nie dostaniemy, tylko że w tej naszej najwyższej kategorii Oscar przypadnie filmowi Parasite, który jest nominowany w 6 kategoriach. Podoba się bardzo w Hollywood. Co ciekawe, jest to jeden z tych nielicznych filmów zagranicznych, które w Stanach Zjednoczonych odnoszą sukcesy komercyjne. On ponad 20 milionów dolarów chyba zarobił w amerykańskich kinach, co jest naprawdę wyjątkowe, bo na przykład nasza Ida, nie pamiętam, ale to było około miliona, dwóch milionów dolarów, także to jest także sukces komercyjny, mimo że Amerykanin, żeby obejrzeć ten film, no poza tym, że musi iść do kina na film nie z Hollywood, to jeszcze musi go oglądać z napisami, co nie jest tutaj w Stanach Zjednoczonych mile popularne. Widziamy, także tak. Tak, także no, nasza ekipa, bo rozmawiałem i z aktorami, i z Janem Komasą wczoraj, oni są tutaj już w Los Angeles od kilku dni, niektórzy od kilku tygodni, oni uważają, że oni liczą trochę po cichu na Oscara, jak każdy. Nie spodziewali się nominacji, teraz nie spodziewają się za bardzo Oscara, ale gdzieś tam po cichu liczą. Oni dają sobie 1/5 szans, natomiast eksperci przewidują, że Parasite pokona wszystkie inne filmy, a konkurencję ma bardzo mocno, bo poza naszym filmie jest także film Almodovara, Ból i blask. Dziś w Trójce oczywiście noc Oscarów. Polecamy również łączyć dziś? Się będziemy... Jutro, przepraszam, tak. Powiedziałem dziś... Pojutrze nawet. Nawet tak. Będziemy łączyć się z Los Angeles. Przewiduje pan niespodzianki, bo ja nieprzypadkowo wspomniałem nazwiska wielkie. Charlie'ego Chaplina czy Kirka Douglasa. To są tacy aktorzy, a jest ich w sumie wielu, którzy za rolę nigdy nie dostali Oscara, po czym no, w pewnym momencie byli honorowani właśnie Oscarem za całokształt twórczości. Ja nie jestem ekspertem, jak pan wie, od filmu czy od Hollywood. Natomiast to, co na pewno się wydarzy, to jestem pewien, że podczas tej ceremonii świat filmu odda hołd Kirkowi Douglasowi, który zmarł kilka dni temu w wieku 103 lat. Jeśli chodzi o tę ceremonię, to ona będzie też się różniła od wcześniejszych, jeśli już mówimy o różnicach, tak jak z nazwą kategorii filmu międzynarodowego, ona znów nie będzie miała prowadzącego. Te Oscary będą same się prowadzić, będą kolejni aktorzy, reżyserzy, twórcy wychodzić na scenę i przedstawiać innych. To się sprawdziło w ubiegłym roku i ceremonia była krótsza, sprawniejsza, dobrze to wszystko poszło, no i oszczędzono, w tym roku powtórzone. Oszczędzono na garze. Oscary Oscarami. Napad będzie? Mam dla pana dwa napady. Myślałem, że niczego nie znajdę, ale jednak rabusie stają na wysokości zadania. Aha. Mam tak, odnotujmy krótko tylko, że w stanie Utah aresztowano kobietę, która dokonywała napadów na banki i to jest właśnie wyjątkowość tych napadów, za każdym razem w piżamie. Mhm. Nie wiem, czy przygotowywało się już do tego, żeby sobie pójść do więzienia i to była jej ulubiona piżama. W każdym razie w końcu aresztowano. A to jest ciekawy napad w Colorado, w Denver w Colorado. Przez wiele lat nie można było złapać rabusia, który dokonywał napadów. Ostatecznie złapano poprzez to, że policja umieściła zdjęcie rabusia na Facebooku, ale jego rozpoznanie było wyjątkowo trudne, ponieważ okazało się, że rabuś ma całą twarz wytatuowaną. Całutka twarz, szyja, nos, czoło, na całej twarzy tatuaże. Zdarzają się tacy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast on, żeby nie być rozpoznany na każdy napad, zakładał makijaż. Także tatuaże w ogóle nie były widoczne. Wychodząc z banku, wchodził sobie, nie wiem, do McDonalda czy do Starbucksa, zmywał makijaż i sobie wracał do domu. Nie można było go rozpoznać, no ale znaleźli się tacy, którzy mimo tego makijażu, jak się okazuje, rozpoznali. Ciekawe, czy policja była też tak ubawiona jak pan. Może my się wytatuujemy, panie redaktorze. Koniecznie. I potem założymy makijaż. Tak. Na nasz napad. Będziemy najśmieszniejsi na wczasach. Pan jak zwykle ma taki temperament dodatni, w przeciwieństwie do mnie, bo ja mnie mam ja, często... Ja się wytatuuję za pana, a pan się wytatuje za mnie. Temperament ujemny. Wybrałem dla pana piosenkę, taką nieprzypadkową. To będzie piosenka On the Sunny Side of the Street. Pewnie pan zna ten temat. Tutaj ja akurat jestem w Kalifornii, w Los Angeles, tutaj wszystkie strony ulicy są słoneczne. No właśnie tak czuję. Pozdrawiam, dziękuję, ukłony dla żony. Dziękuję. Kłaniam się. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałem spytać o szczegóły tej rozmowy, tej porannej o 6 rano w Los Angeles. Aha. Ja rozumiem, że mniej więcej padło pytanie. Dzień dobry, panie redaktorze, czy pan już śpi? Odpowiedź brzmi nie, już nie. A to świetnie, bo chciałem porozmawiać. No mniej więcej by tak było, rzeczywiście zgadł pan. Ja byłem zszokowany, że już nie śpi, no bo ja bym o tym godzinie spał. Pozdrawiam pana, panie Robercie, kłaniam. I used to walk in the shade with those blues on parade. I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on sunny side. No nie dość, że tak, to jeszcze poniekąd od niechcenia. Willie Nelson w programie trzecim, w popołudniowym programie. Zapraszamy do trójki. Dentofobia to jest strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Ważną rolę okazuje się w łagodzeniu takiego stomatologicznego stresu zaczyna coraz częściej odgrywać nowoczesna technologia. Okazuje się, że możliwość zaprojektowania swojego uśmiechu w 3D przed zabiegiem uspokaja i wycisza pacjentów. Się boję dentysty. No, to no. Zależy z czym mam iść. Zapraszam pana do gabinetu numer 7. Mi mówili, że mam całkiem niezły uśmiech. Technologia pomaga przełamać bariery. Borhan Kambari, chirurg, stomatolog, medikowar. Między pacjentem a lekarzem pomaga przełamać bariery między pacjentem a jego strachem. Aha, tak jak mogłoby być, a nie jest. No, myślę, że fajny pomysł. Cały czas uśmiechał. I to bez względu na to, czy pani odwiedza dentystę, czy nie. Tak. Mamy różne możliwości, różne software'y komputerowe, żeby na przykład projektować uśmiech pacjenta i to motywuje pacjenta do dalszego leczenia lub do rozpoczęcia leczenia. Wszystko tak wirtualnie można wykonać, pokazać. Najpierw uczymy, a później plujemy. Nie ma się czego bać. Lekarz dentysta Filip Felbur, stażysta. Wirtua. Mamy wszystkie ostre, bezboleśnie nimi operujemy. Szczerze mówiąc, bardziej boję się fryzjera, bo tam się już nie naprawił. Dentysty można drugi raz oszlifować. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki, EC1 Łódź. W stomatologii możemy stosować nowoczesne technologie, a konkretnie drukarki 3D. Wielu pacjentów rzeczywiście boi się wizyty u dentysty. Również może bać się tego, jak będą wyglądały zęby takiego pacjenta po wizycie u dentysty. No i tutaj w szczególnych przypadkach, kiedy te interwencje stomatologiczne są bardzo silne, kiedy potrzebujemy zrobić jakąś koronę albo licówkę. Taką koronę możemy zaprojektować w 3D, pokazać pacjentowi, jak będzie wyglądała już na zębie, jak ten zgryz, jak ten uśmiech będzie wyglądał. Następnie wydrukować, wyszlifować i po prostu zamontować gotowy element prosto w zębie. Projektowanie uśmiechu polega na tym, że my robimy kilka zdjęć pacjentowi i komputer wyszukuje idealnego uśmiecha dla danego pacjenta. I my wtedy możemy pokazać temu pacjentowi, jak ewentualnie może jego uśmiech wyglądać po leczeniu. Dziękuję bardzo i do końca dnia tylko woda. Jedno lub dwa zdjęcia, a my staramy się to zrobić. Zaprojektowany na komputerze, bardzo precyzyjny, bardzo indywidualny, taki, który na pewno będzie pasował. Oczywiście teraz mówimy, że wszystko jest robione w technologii cyfrowej. Czyli my jak wysyłamy do technika dentystycznego, to te zęby, które mają być robione, to są robione komputerowo przez tak zwany CAD-CAM. Przechodzą zęby już uszlifowane, lekarz protetyk cementuje te korony na zębach lub licówki na zębach i mamy identyczny wynik, tak jak pacjentowi pokazywaliśmy i na który pacjent wyraził zgodę. A z dentofobią zmierzył się uśmiechem w 3D Tomasz Jeleński. Nie bardzo rozumiałem, co ma mnie uspokajać, no ale się wyjaśniło. Widok zębów w 3D, które się śmieją do mnie, no i śmieją się bez dziur. Program trzeci, audycja popołudniowa. To Niki Janowski. I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him around my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my man who can ask for anything more. Co dobrego, panie Pawle? Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, ja chciałem zapytać, jeżeli chodzi o redaktora Wałbuskiego. Tak. Ja pracuję zdalnie z kolegą z San Francisco i on już dzisiaj prowadził spotkanie dla nas, dla Europy o godzinie 14, a na maila odpisał o godzinie 12.30. W Stanach też można znowu powracować i rano. A rozumiem, pozdrawiam. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc. Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Wybieraj spośród setek produktów w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3.